aldır al dudak baldır, giydiğin aldır al dudak baldır. Ne güzel haldır akşam olanda, ne güzel haldır akşam olanda. Akşam olanda mumlar yananda, akşam olanda bade dolanda. Akşam olanda mumlar yananda, akşam olanda bade dolanda. Sarı sen kimin yarı, giydiğin sarı sen kimin yarı. Bekletme bari akşam olanda, ağlatma bari akşam olanda. Akşam olanda mumlar yananda, akşam olanda bade dolanda. Akşam olanda mumlar yananda, akşam olanda bade dolanda. Dardır keyfimiz vardır akşam olanda, keyfimiz vardır akşam olanda. Akşam olanda mumlar yananda, akşam olanda bade dolanda. Akşam olanda mumlar yananda, akşam olanda